Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inshallah, I will be reciting a naat in the praises of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Let us all recite durood. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Ae ishq nabi dil mein mere bhi sama jana mujhko bhi Muhammad ka deewana bana jana ishq nabi dil mein mere bhi sama jana mujhko bhi Muhammad ka deewana bana jana jo rang ke jami par rumi pe chadhaya tha jo rang ke jami par rumi pe chadhaya tha us rang ki kuch rangat mujh pe bhi chadha jana us rang ki kuch rangat mujh pe bhi chadha jana ae ishq nabi dil mein mere bhi sama jana mujhko bhi Muhammad ka deewana bana jana jis khwab mein ho jaye deedar-e-nabi haasil jis khwab mein ho jaye deedar-e-nabi haasil ishq kabhi mujhko wo neend sula jana ishq kabhi mujhko wo neend sula jana ishq nabi dil mein mere bhi sama jana qudrat ki nigahein bhi jis chehre ko takti hai qudrat ki nigahein bhi jis chehre ko takti hai us chehre anwar ka deedar kara jana ae ishq nabi dil mein mere bhi sama jana mujhko bhi Muhammad ka deewana bana jana deedar-e-Muhammad ki حسرت تو رہے باقی دیدار محمد کی, حسرت تو رہے باقی جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا, اے عشق نبی دل میں میرے بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا, دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا, داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا, داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا, اے عشق نبی دل میں میرے بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا, اے عشق نبی دل میں میرے بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا.